do spraw zmian w prawie wyborczym, co przegłosowano, o tym już za chwilę. Trzech dyrektorów światowego potentata w dziedzinie produkcji cementu jest oskarżonych o finansowanie tzw. państwa islamskiego. Rozpoczęły się eliminacje do konkursu mistrza mowy kaszubskiej. Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w prawie wyborczym późnym wieczorem zakończyła dzisiejsze obrady. Posłowie pracowali nad projektem PiS-u od 10 rano. W tym czasie udało się przegłosować 47 ze 140 punktów artykułu 4 nowej ustawy. Wiceprzewodniczący komisji Marcin Horała z PiS-u po zakończeniu obrad poinformował, że udało się omówić ważne dla przyszłego prawa wyborczego zmiany. My jesteśmy już przy tych przepisach, które określają techniczny przebieg głosowania, zwiększone uprawnienia mężów zaufania, dodatkowy rozdział o mężach zaufania, udział obserwatorów społecznych również, kwestia procedury liczenia głosów w komisji, zasada przebywania prawie całego składu komisji w trakcie całego przebiegu głosowania. W trakcie dzisiejszych prac posłowie partii opozycyjnych zgłaszali wiele uwag do projektu. Piotr Zgorzelski z PSL-u powiedział, że tylko w imieniu ludowców zgłoszono 100 poprawek. Najbardziej niepokoją nas przepisy związane z likwidacją jednomandatowych okręgów wyborczych, uniemożliwiających zwykłym obywatelom start. Drugi zaś, to jest zmniejszenie liczby mandatów w okręgach wyborczych, co powoduje duopol partyjny pomiędzy PiS i PO. Na to się nie godzimy. Krytyczne uwagi mieli też przedstawiciele pozostałych ugrupowań opozycyjnych. Poseł Marek Sowa z Nowoczesnej tłumaczył, że zgłaszanie wielu poprawek wynika z faktu, że projekt PiS-u zawiera szereg nieprawidłowości. Myślę, że jakość tej ustawy jest dramatyczna. Najlepiej o tym świadczą 103 poprawki zgłoszone przez posłów Prawa i Sprawiedliwości w dniu wczorajszym. Dodatkowo przecież są poprawki zgłaszane przez nas. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości nie mają argumentów, aby odpowiadać rzeczowo na nasze pytania. Do pracy nad nowym projektem wyborczym posłowie wrócą w poniedziałek o 10. Trzech dyrektorów światowego potentata francusko-szwajcarskiego w dziedzinie produkcji cementu jest oskarżonych o finansowanie tzw. państwa islamskiego. Zarzuty postawiono im dzisiaj w Paryżu. O szczegółach Marek Brzeziński. Sprawa dotyczy 6 lat między 2008 i 2014 rokiem. Wtedy to ówczesny zarząd potentata w dziedzinie produkcji cementu, firma Lafarge, dogadał się z państwem islamskim. Lafarge ustalił z dżihadystami, że będzie od nich kupował ropę naftową i w ten sposób finansował ich działalność w zamian za nietykalność zakładu francusko-szwajcarskiego w Syrii. Stamtąd Lafarge czerpał ogromne zyski. Sąd w Paryżu wysunął jeszcze jedno oskarżenie. Zarzut dotyczy narażenia życia innych ludzi. Chodzi o syryjskich pracowników zakładów Lafarge, którzy mimo porozumienia z dżihadystami byli narażeni na ataki z ich strony. Firma zdecydowała się na kontynuowanie działalności 150 km na północny wschód od rejonu Aleppo, gdzie toczyły się zacięte walki. Nawet ustanowienie przez tak zwane państwo islamskie kalifatu nie wpłynęło na zmianę zdania francusko-szwajcarskiego koncernu, który dla zysków zdecydował się na dogadanie się z islamskimi terrorystami. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Wracamy do kraju. Śledztwo w sprawie uszkodzenia elewacji budynku Sądu Okręgowego w Gdańsku umorzone. Prokuratura nie ustaliła sprawcy. Stwierdziła też, że działanie było nieumyślne. Elewacja została okopcona i wyszczerbiona, a straty oszacowano na 40 tysięcy złotych. Stało się to podczas demonstracji w obronie sądów, które odbywały się latem. Uczestnicy przynosili świece, które zapalali na schodach przed głównym wejściem do budynku. Śledztwo wykazało, że doszło do nieumyślnego uszkodzenia elewacji i drzwi wejściowych do sądu. Nie ustalono jednak osób za to odpowiedzialnych. Wszystko wskazuje na to, że po zakończeniu demonstracji ktoś przestawił znicze bezpośrednio pod ścianę. Mistrzowie czytania po kaszubsku poszukiwani. Na Pomorzu rozpoczęły się eliminacje do konkursu mistrza mowy kaszubskiej. W szkole podstawowej w Słupsku kilkanaście osób, dzieci, młodzież i dorośli, losowały teksty w języku kaszubskim, które musieli płynnie odczytać przed komisją i publicznością. Za czym te tak kokowka wypił, a skąd łeni wiedzeli, że temu szkowka wypite? Zadanie jest takie, że otrzymali teksty, zbiór tekstów, który trzeba było przeczytać, zrozumieć też, bo interpretacja również jest oceniana. Przede wszystkim muszą pięknie i płynnie czytać po kaszubsku. Trzeba ciężkiej pracy, by tego się nauczyć, ale niektóre słowa z kaszubskiego to można skojarzyć normalnie. Na przykład eskryseczka, jest bardzo łatwe. A finał konkursu 13 grudnia. To był Serwis Trójki. Sport, Michał Gąsiorowski. I wszystko już jasne, cały świat szykuje się do mundialu, a wszystkie mecze fazy grupowej zostały rozpisane. Polacy zagrają po kolei z Senegalem, Kolumbią i Japonią. Trafiliśmy na mocnych rywali, przyznaje selekcjoner Adam Nawałka. Świetnie spisują się na swoich kontynentach. Są drużynami, które prezentują bardzo wysoki poziom. Polacy grani na mundialu rozpoczną 18 czerwca z Senegalem w Moskwie. Potem w Kazaniu zmierzą się z Kolumbią. To 24 czerwca, a 4 dni później w Wołgogradzie zagrają z Japonią. Uniknęliśmy dalekiego latania, cieszy się Tomasz Iwan, dyrektor kadry. Lecimy 2 godziny 15, 2 godziny 10, godzinę 10, czyli to są odległości bardzo znośne. Uniknęliśmy zmiany czasowej na tym etapie grupowym, więc pod względem logistycznym myślę, że wygląda to też nieźle. Polacy najprawdopodobniej na bazę mistrzostw wybiorą Soczi. Moskwa, Adam Malecki. I jeszcze jedna dobra wiadomość dla nas jest taka, że FIFA zgodziła się na przełożenie godziny pierwszego meczu i zamiast o 14 zagramy z Senegalem o 17, następnie z Kolumbią o 20 i z Japonią o 16. Z losowania zadowolony jest również prezes Zbigniew Boniek. Uważam, że tak jak spojrzałem na wszystkie grupy, byliśmy losowani z pierwszego koszyka, to ja bym się chciał z kimś zamienić, to teoretycznie tylko ewentualnie z Rosją. Z innymi drużynami bym się nie pozamieniał. Rzeczywiście Rosjanie mają teoretycznie najłatwiejszą grupę z Arabią Saudyjską, Egiptem i Urugwajem. W piłkarskiej ekstraklasie dziś górą gospodarze. Lechia Gdańsk 3-1 pokonała Śląsk Wrocław, a Jagiellonia 1-0 wygrała z Pogonią. Zwycięskiego gola strzelił Sheridan, ale jednym z bohaterów był bramkarz Kelemen. Od tego jestem tam, aby czasami pomogłem zespołowi, czasami to jest odwrotnie, czasami zespół nie pomoże. To jest sport kolektywny, czasami grasz lepiej i nie wygrywasz, przyliczy tylko wynik i to jest najważniejsze. W hicie Ligi Włoskiej małe rozczarowanie, mecz Napoli z Juventusem nie zachwycił. Górą Juve, które wygrało 1-0 po golu, ku rozpaczy fanów Napoli, Gonzalo Higuaina. W drugiej połowie pojawił się Piotr Zieliński, ale niewiele zdziałał. W dyscyplinach zimowych 6 naszych skoczków zakwalifikowało się do konkursu w Niżnym Tagile. Stoch był 5, Kubacki 7. W biatlonowym Pucharze Świata w Östersund Polki zamknęły 2. W biegu na 7,5 km Guzik zajęła 19 miejsce, a Nowakowska 20. Wygrała Niemka Denise Hermann. Za to w alpejskim Pucharze Świata Austriaczka Cornelia Hütter wygrała zjazd w Lake Louise. Druga była Tina Weyreiter z Liechtensteinu, a trzecie miejsce niespodziewanie zajęła specjalizująca się w konkurencjach technicznych Amerykanka Michaela Schifrin. I na koniec krótko o aferze w Polskim Związku Kolarskim. Rafał Jurkowlaniec jako 8 z członków zarządu podał się do dymisji. To oznacza, że na stanowisku pozostał już tylko osamotniony prezes Dariusz Banaszek. Minister Witold Bańka czeka również na jego dymisję. Chłodno na południu kraju, tam termometry pokazują minus 5 stopni, na pozostałym obszarze około 2 stopni, cieplej na wybrzeżu 5 stopni. Lokalnie mgły ograniczające widzialność do 500 metrów, miejscami słabe opady deszczu i śniegu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Sobotnia lista osobista z zabrzańskiej kopalni Guido. 320 metrów pod ziemią. Jej bohaterem będzie walijski zespół Public Service Broadcasting, który w niedzielę zagra tam niezwykły koncert z muzykami orkiestry górniczej. Ten koncert będziemy transmitować. To wszystko na żywo na antenie Trójki w ten weekend od 19. Do usłyszenia. Piotr Metz. Autopromocja. No a teraz 8 minut po 23. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W znakomitym towarzystwie Anny Gacek, Agnieszki Łukasiewicz i jeszcze Michała Gąsierowskiego, który wciąż jest w studiu. Nie, jakoś bym tak nie był zadowolony, gdybym nie skorzystał z tej okazji. Ja dzisiaj z zaciśniętymi kciukami śledziłem losowanie. No powiedz, no, dobrze czy niedobrze? Dobrze, dobrze. Fajna grupa, ciekawa. Nie wiadomo, czego się spodziewać. Trochę jak w ofensywie. Cieszyłeś się troszeczkę podobnie do tej chwili, kiedy okazało się, że wylosowaliśmy Ekwador? Nie, nie. Wiesz co, ja się cieszyłem, że się zakwalifikowaliśmy na Mistrzostwa Świata, a losowanie to już tam. No właśnie. Więc ja nie popełniając tego samego błędu powiedziałem sobie, okej, okay, jest... Okay. Fajnie, dużo jest takich kumpli z drużyny. James Rodriguez, Robert Lewandowski, Milik, Koulibaly, Szczęsny, Cuadrado. Gąsierowski, Stelmach. No właśnie, mamy to. A nie mógłbyś tam troszeczkę zaaplikować? Jakąś rolę pomocnika? Z przyjemnością. Michał, ta dziesiątka na Śląskim naprawdę... To było coś. To było coś. Gramy. Lewa strona literki M. 11 lat temu. Kombajn do zbierania kur po wioskach. No i płyta wydana właściwie w domu, bo tutaj w Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Drugi ich album My. Z tej płyty dzisiaj na początek ofensywy w ramach wspomnień. Zapraszam na moją stronę facebookową. Tam można podpisywać wirtualną listę obecności. Mam nadzieję, że będzie mały tłok, bo chociaż miszmasz dzisiaj do północy w ofensywie, to mam nadzieję, że muzyka co najmniej frapująca. Następny utwór może zapowiem w ten sposób. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. To pierwsze. Następujące tytuły. Free Love, Halo, World in My Eyes, Personal Jesus, Dream On, Never Let Me Down Again, Only When I Lose Myself i finałowy Enjoy the Silence. Po drugie, to płyta debiutancka zespołu Jazz Blaster, zatytułowana Jazz Blaster Plays The Depeche Mode. No a jaki to utwór przed chwilą? No to wszyscy wiedzą w ciemno. A może nawet nie w ciemno. Polecam bardzo gorąco do jazzu. Dzisiaj do północy w ofensywie na pewno wrócimy. Tymczasem... była taka zwykła piosenka pop, no to mielibyśmy tradycyjny układ, zwrotka, refren, coś tam jeszcze w środku, powtórzenie refrenu, 3, 20, 3, 10, no mniej więcej tak. I dziękujemy się z Państwem, a tymczasem to trwa i nie chce się skończyć. I nie jest to wcale zarzut. Summer Waves, czyli wróżki, jak ustaliliśmy to z Anią Rusowicz i z Hubertem Gasiulem, kiedy byli tutaj w ofensywie i opowiadali o tej płycie. Nixes. Ze swojego debiutu. Bardzo proszę w tym duchu dalej. To taka moja prośba, którą wyrażam przez radio. Wreszcie to mogę zdradzić. Uff. 28 minut po godzinie 23. Ten zespół, uwaga, ten zespół nazywa się Lęk. Skaczę przez groble, nawet nie idę przez most, nawet nie myślę podobnie i znowu przypominam mgłę. trzymałem Państwa w niepewności przez kilka tygodni, ale tak musiałem postąpić, bo tak byłem umówiony z zespołem. Dzisiaj to mogę ogłosić. Zatem tak, to jest duet. To jest duet, który ma materiał na swoją debiutancką płytę. To jest duet muzyków znanych i uznanych już w świecie alternatywy i nie tylko polskiej. I to jest duet, któremu bardzo kibicuję i chciałbym, żeby w 2018 roku coś się z nimi pozytywnego stało. Utwór zatytułowany Mgła. Przyznam, usłyszałem po raz pierwszy i absolutnie się utopiłem w tej piosence, dlatego taki właśnie efekt. No, znając siebie, to wiedziałem, co będzie działo się w kolejnych dniach, to znaczy wywiercę dziurę wszystkim odpowiedzialnym za ten utwór, żeby go móc prezentować przez radio. To się udało. I teraz uwaga, zespół tworzą Tomek Mioduszewski, czyli Miodu, czyli wokalista grupy Jamal, i Kuba Galiński, który grał chyba we wszystkich zespołach świata, jeśli chodzi o naszą szerokość i długość geograficzną, tutaj właśnie w tym miejscu w Polsce. Lęk, tak się nazywają. Czekamy na wydanie tej debiutanckiej płyty. Będę zespołowi bardzo mocno kibicował, będę zespół namawiał, żeby ofiarowali nam i Trójce i Państwu kolejne nagrania przed wydaniem tego albumu. Lęk, proszę zapamiętać tę nazwę. Tymczasem za 27 minut północ i mamy zapowiedź tego, co jutro, między innymi jutro w Myśliwieckiej 357 między 17 a 19 padnie takie pytanie do jednej bardzo ważnej artystki o nieśmiałość. Nieśmiałość to jest cecha, którą się albo posiada, albo się jej nie posiada. Ona po prostu jest. Jak jestem zaproszona na imprezę towarzyską i na przykład znam tylko gospodarzy, to mam dokładnie to samo. No po prostu tak jest. No. A scena to w ogóle jest takie miejsce, gdzie no naprawdę to nie są rurki z kremem. To jest coś naprawdę wyjątkowego. Wyjść na scenę, gdzie człowiek tak naprawdę wystawia się, no umówmy się, jednak na ocenę. No ludzie przychodzą, ludzie chcą doznać czegoś, nie wiem, poczuć się przyjemnie, nie wiem, ale krótko mówiąc mają prawo do oceny i robią to. Czasami tylko we własnym sercu mówią, ale było super, albo ale było beznadziejnie, nic nie czułem, w ogóle co za beznadziejny koncert. Albo mówią to publicznie, między sobą rozmawiają, albo piszą o tym w sieci, więc jakby wyjście przed ludzi z tą taką też nieśmiałą próbą dania im czegoś, co jest miłe dla nich, co im... Ja zawsze przed koncertem staję i zamykam oczy i mówię sobie tak, to jest coś na kształt, ja się chyba modlę po prostu, ale mówię, żeby ten koncert przyniósł ludziom coś miłego, żeby przyniósł im pożytek. Zawsze to robię. I robię to przy zamkniętej powiece i potem liczę na to, że to się po prostu stanie. Więc jakby to nie jest jakaś banalna tema, to jest po prostu cecha osobowości mojej. Tak jest. Jutro pierwsza część spotkania z Katarzyną Nosowską, ale będą części dwie. Zapraszam już teraz. Nie wychodzisz z domu. 20 lat z tą płytą, a 25 lat z tym zespołem. Jutro coś na kształt podsumowania 25 lat. I niekoniecznie to będzie to najczęściej zadawane Kasi zespołowi Hej Teraz pytanie. Katarzyna Nosowska, Myśliwiecka 357, między 17 a 19. Jej wspomnienia i jej, myślę, że teraźniejszość też. Album Karma przed chwilą z 1997 roku we fragmencie Że. To teraz uwaga, bo przyznam, że mniej więcej od 10 dni, to jest od czasu, kiedy mam tę płytę, czekam na ten moment, żeby ją zagrać i o niej coś powiedzieć przez radio, mimo że tak naprawdę o tej muzyce nie umiem się wypowiadać, bo nie mam takich i zdolności, i takiej wiedzy. Ale wiem tylko, że ona mi coś robi. Bohater główny tej płyty będzie naszym gościem w ofensywie za tydzień, między 23 a północą. I proszę teraz posłuchać, jak to jest odległy kosmos od tego, co do tej pory usłyszeliśmy po 23, a z drugiej strony, jakie to jest absolutnie przepiękne od serca granie. Thank you. Bardzo często mówiliśmy tutaj przez te wszystkie lata w ofensywie o debiutantach. No w pewnym sensie to jest debiut. To jest debiut Macieja Obary i jego kwartetu w wytwórni chyba najbardziej prestiżowej na świecie, jeśli chodzi o muzykę jazzową, ECM, wytwórni Manfreda Eichera, z płytą Unloved. I tak się ta płyta kończy. Storyteller. Maciej przyjął moje zaproszenie do ofensywy, mimo że to mogą być bardzo nieprofesjonalne pytania, bo pytania kogoś, kto tak naprawdę na tej muzyce się kompletnie nie zna, ale przyznam, że z bijącym sercem i z wielką przyjemnością go ugoszczę tutaj za tydzień. I chyba podczas tego spotkania będziemy mieli dla Państwa niespodzianki. To na razie tyle. Bardzo gorąco polecam Unloved, ta właśnie płyta Maciej Obara Quartet. W sprawie debiutantów, to teraz sobie przypominam 2015 rok i wizytę w pewnym europejskim mieście, rozmowę z jednym z tamtejszych dziennikarzy muzycznych, który w pewnym momencie powiedział tak: mam dla ciebie zagadkę. To mniej więcej było trzecie zdanie, które powiedział po tym, jak się poznaliśmy. Mam dla ciebie zagadkę. Przyszedł do mnie kiedyś zespół, taki bardzo młody, i poprosił: nagraliśmy właśnie trzy piosenki. Czy moglibyście nam pomóc wybrać singiel spośród tych piosenek? I wybraliśmy utwór Out of Control. I teraz dokończ zdanie. A tym zespołem był? No i ja to zdanie dokończyłem. każdego dnia. Marzyciele umierają, żeby zobaczyć, co jest po drugiej stronie. No to może postarajmy się poszukać w tej ich nowej muzyce zdań tak pięknych, jak to z 1987 roku z albumu The Joshua Tree. No, w taki dzień, kiedy ukazuje się nowa płyta U2, trudno, kiedy się prowadzi audycję w Trójce, nie zagrać chociaż jednej piosenki z tej płyty. A może to zdanie, jakieś zdanie równie pięknie, równie ważne jest w tej piosence Love is bigger than anything in its way. Przedostatni utwór, jeśli chodzi o tę podstawową wersję albumu Songs of Experience. Przed chwilą myślę, że dziś to będzie noc, moja noc z tą płytą. A u Państwa? No to teraz wracamy do Polski. Nothing more, nothing less. Zespół nazywa się Hidden World. Nothing more, nothing less, Hidden World. I jeszcze na koniec zostawiam Państwa z czymś absolutnie przedziwnym. Proszę posłuchać tego do końca. Na razie nie powiem, kto to, co to. Niech Państwa nie zwiedzie ten początek.